Doamne, ție ce-n veci domnești. Aleluia, Sfânt ești, Sfânt ești, atotputernic, plin de glorie, vrednic să primești viața lumii întregi, miel și domn prea sfânt. Sfânt ești, atotputernic, plin de glorie, vrednic să primești viața lumii întregi. Doamne, ție ce-n veci domnești. Aleluia, aleluia, ție, Doamne, ce-n veci domnești. Viața lumii întregi, tu ești vrednic. Sfânt ești, Sfânt ești, Sfânt ești, atotputernic, plin de glorie, vrednic să primești, vrednic să primești viața lumii întregi.